muzycznych zebranych przez Adama Struga w Łomżyńskiem i na Kurpiach Zielonych. Koncert zespołu Monodia Polska we wtorek o 18 na placu Małachowskiego w Warszawie. Wstęp wolny. Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Etnopolska edycja 2023 oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, organizatora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 5 września, minęła północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Za kilka godzin na posiedzeniu zbiera się Rada Polityki Pieniężnej. Analitycy spodziewają się obniżki stóp procentowych. Cała autostrada A1 jest już bezpłatna dla samochodów osobowych i motocykli. Uroczysta projekcja filmu dokumentalnego Historia jednej zbrodni o rodzinie Ulmów odbyła się w Warszawie. Rada Polityki Pieniężnej zbierze się na dwudniowym posiedzeniu, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Główny ekonomista banku Pekao S.A. Ernest Pytlarczyk spodziewa się obniżki stóp o ćwierć punktu procentowego. Wyjaśnił, że za taką decyzją przemawia spadająca inflacja oraz słabnący wzrost gospodarczy. Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 6,75%. Decyzję Rady w sprawie wysokości stóp poznamy w środę. Prezydent podpisał ustawę, której głównym celem jest zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej seniorom po 75 roku życia. System szczególnej opieki geriatrycznej utworzą szpitalne oddziały geriatryczne w każdym województwie, nowe centra zdrowotne 75+, których będzie ponad 300, oraz podstawowa opieka zdrowotna. Barbara Góra. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że w Polsce liczba osób w podeszłym wieku wymagających leczenia będzie rosła, natomiast ośrodków udzielających opieki geriatrycznej jest zbyt mało. To zaledwie 64 oddziały geriatryczne na cały kraj. Jeżeli podzielimy to na województwa, wychodzi zaledwie 4 oddziały na województwa. Minister zdrowia Katarzyna Sójka powiedziała, że kompleksowa opieka geriatryczna i wsparcie osób starszych jest bardzo potrzebne. Takie wsparcie, które będzie stwarzało poczucie bezpieczeństwa i dla osób starszych, ale również dla ich rodzin. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku, natomiast przewidziano 5-letni okres przejściowy, w którym ustawowe docelowe normy będą wprowadzane. Barbara Góra, Polskie Radio. Mieszkańcy Warszawy pozytywnie o zapowiedzianym przez premiera programie Przyjazne Osiedle. Program przewiduje modernizację osiedli mieszkaniowych oraz bloków z tak zwanej wielkiej płyty, odbudowę wind, budowę miejsc garażowych, a także placów zabaw. To są takie bloki starego typu, które mają sypy, pewnie jakaś renowacja takich sypów by się przydała. Placów zabaw nie ma tutaj absolutnie. No chyba takie główne potrzeby. Myślę, że spółdzielnia jest dbająca i wymienia i remontuje to, co trzeba w miarę na bieżąco, nie oglądając się na to, czy ktoś nam da pieniądze, czy nie. Po prostu składamy się na to. Ta architektura jest trochę średnia. Ja bym proponował, żeby nowe wybudować, jakieś te mieszkania większe, żeby były w czasach gierkowskich, trzeba było szybko i małe. Jeśli były to takie wielkie płyty i teraz się rozsypują, to raczej nowe by należało w tym miejscu postawić. Żeby ładnie kraj wyglądał, no to na takiej zasadzie. Pieniądze nie wiem skąd, ale tak bym robił. No wszędzie na świecie tak się robi przecież. Program Przyjazne Osiedle składa się w sumie z 7 punktów. To także termomodernizacja bloków mieszkalnych i modernizacja architektury wokół. Cała autostrada A1 jest już bezpłatna dla pojazdów osobowych oraz motocykli. Zniesienie opłat dotyczy również odcinka koncesyjnego, co oznacza, że przejazd całą trasą o długości 567 km od przejścia w Gorzyckach do Trójmiasta jest bezpłatny. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał w mediach społecznościowych, że zniesienie opłat za państwowe autostrady było jednym z zapowiedzianych na wiosnę postulatów rządu. Dotrzymaliśmy słowa i zgodnie z naszymi zapowiedziami od teraz, od początku września, autostrada A1 jest bezpłatna. Szerokiej drogi. Od 1 lipca nie trzeba także płacić za przejazd na autostradzie A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica za przejazd pojazdem o masie do 3,5 tony. Anatomia niemieckiej zbrodni na rodzinie Ulmów i wymazywanie pamięci o sprawcach pokazane na dużym ekranie. W warszawskim kinie Iluzjon przed niedzielną beatyfikacją rodziny Ulmów odbyła się uroczysta projekcja filmu dokumentalnego Historia jednej zbrodni w reżyserii Mariusza Pilisa. Twórcy filmu docierają do Grete Wilbers, córki Eileta Dickena, który w 1944 roku wydał rozkaz zbrodni w Markowej. Kobieta była przekonana, że jej ojciec miał zostać upamiętniony i przedstawiony w pozytywnym świetle w Polsce. Uczestnikiem spotkania z Grete Wilbers był dr Maciej Korkuć z krakowskiego IPN. Nie mogliśmy pojechać, tak? No to teraz pani powiemy, cóż to za gagatek był ten Dicken, ten pani ojciec. To wszystko jest misterna historia, która wymagała również od nas pewnej koronkowej wrażliwości, ale kiedy zobaczyłem ten list, ja wiedziałem jedno. To jest materiał na film. To nie może być tak, że to zostanie gdzieś tam w książce opisane z przepisami, tylko to trzeba pokazać światu, bo od razu się otwierała ta przestrzeń tej niemieckiej niepamięci. Nawet nie tyle niepamięci, zakłamania. Dziś film Historia jednej zbrodni zostanie pokazany w Instytucie Pileckiego w Berlinie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek słonecznie i bez opadów. Termometry pokażą od 22 stopni na południowym wschodzie do 26 na zachodzie. W centrum można spodziewać się 24 stopni. Pod księżycem. Nie wracaj. paru, z nimi znów szczęśliwy, z nimi znów szczęśliwy spróbuj być. Prześliczne słowa to Ewa Bem, to powrotna bossa nowa. A w tych słowach jest migdałów smak. W Trójce pod Księżycem witają Państwa Elżbieta Różycka, za konsoletą Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Zaczęliśmy utworem formacji Bem i Beck. Zaśpiewali nam o powracającej bossa nowie, do słów tej piosenki będziemy dziś w audycji wracać, bo to kończy się lato, a powoli nadchodzi jesień. Proponujemy rozmowę o powrotach, nawet niekoniecznie tych z wakacji, ale przede wszystkim tych życiowych. Powrotach do zdrowia po chorobie, powrotach do bliskich po rozstaniu, powrotach do miejsc, do ludzi, pasji, do trzeźwości wreszcie. Powrotach z tarczą lub bywa, że na tarczy. Prosimy nam o tych ważnych Państwa powrotach dziś dwa słowa powiedzieć. Przypomnę, choć pewnie nie trzeba, nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. Przypomnę, że audycja jeszcze w trybie letnim trwa tylko godzinę. Oto mamy początek lata i początek kolejnych wakacji. Pojedziemy w różne strony świata, dojedziemy do różnych stacji, do Paryża i do Kosmyrza, do Kijowa, do Pruszkowa być może. Zawiadowca z Lizakiem się zbliża. Mój Boże, jest uroczo, przykro tym niemniej, rozpaczliwie, chociaż przyjemnie. To mamy początek lata, coś zaczyna się, więcej się kończy. Powiesiła się niejaka Beata, lecz ją odciął niejaki pstrokończyk. Ząb i wybił prawą szóstkę górną. I przepraszam, i nazwał ją durną. Coś zrobiła ty głupkowata, albo mamy początek lata. Jest urosła. Przykro tym niemniej. Rozpaczliwie, chociaż przyjemnie. W radiu właśnie śpiewa Okudżawa. Całe miasto w upale się smaży. No to sobie pobiegamy po trawach. No to sobie poleżymy na plaży. Taka fajna była nasza klasa. Już nie ma jej. Wszyscy na wczasach. Kukuruźnik nad rynkiem lata, a gołębie nad pałacem biskupim. Oto mamy początek lata. Wymarzony. Straszny i głupi. Wolę wrzesień, gdy wszyscy wracają, gdy pociągi częściej przy niż odjeżdżają, gdy się kończą lasy i trasy, gdy się łączą licealne klasy i pstrokończyk znów jest z Beatą i się martwi kolejną ratą, to niech nawet wtedy śpiewa Okudżawa. Wtedy to już całkiem inna sprawa. Już nie robi stata wariata ten cholerny początek lata. Gdy uroczo jest, przykro tym niemniej, rozpaczliwie, chociaż przyjemnie. Słowa Andrzej Waligórski i śpiew Olek Grotowski. Wolę wrzesień, gdy wszyscy wracają. No właśnie, a państwo? Czy też wolicie wrzesień, gdy wszyscy wracają? Bo i my musimy wrócić do tych zwykłych obowiązków, być może na chwilę przerwanych przez letnie wakacje, przez wyjazdy, przez urlopy. Ale powroty mają w sobie też wiele nadziei, bo można przecież wrócić po to, by coś odbudować, by coś zacząć od nowa. I dziś chcemy o takich powrotach porozmawiać. O powrotach do kogoś, do znajomych miejsc, do domu. Czy podzielają państwo opinię Ewy Bem, która rozpoczęła naszą audycję, Ewy Bem i jej zespołu, że wino i migdały najlepiej smakują w domu, że nie warto gdzieś tam iść na skróty, błądzić po złych drogach. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Watching the sun bake, all of those tourists covered with oil, strumming my six string on my front porch swing, smell those shrimp there beginning to boil, wasting away. Searching for nothing to show but this brand new tattoo. But it's a real beauty, a Mexican cutie. How it got here, I haven't a clue. Wasting away again in Margaritaville, searching for my lost shaker salt. Some people claim that there's a woman to blame. Now I think, hell, it could be my fault. Stepped on a pop top, cut my heel, had to cruise on back home. But there's booze in the blender, and soon it will render that frozen concoction that helps me hang on. Wasting away again in Margaritaville, searching for my lost shaker salt. Some people claim that there's a woman to blame, but I know it's my zaśpiewał nam Jimmy Buffett i to była jego słynna piosenka Margaritaville. Jimmy Buffett zmarł 1 września. Można powiedzieć, że osierocił Stany Zjednoczone, bo był postacią tam bardzo znaną, bardzo popularną i rzeczywiście wielce zasłużoną dla sceny muzycznej. Jimmy Buffett. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wystąpi w naszej audycji. My natomiast mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani. Ja ostatnie lata niestety nigdzie nie wjeżdżam, ponieważ mieszkam sama i mam pieska. Mhm. I był problem z psem. Ale zawsze na początku września z rozpaczą właściwie przypominam sobie wszystkie moje wyjazdy przed laty. A ostatni wyjazd, to pamięta pan, że pan nas zabrał na wycieczkę? To by chyba było cztery tygodnie temu. Tak. Zaprosił nas pan z piosenką przez świat. Tak. Taki był program. I wędrowaliśmy z panem po różnych krajach. Rozpoczęło się od Meksyku, a ja tak bardzo pragnęłam wyjechać do Meksyku, a od nas właśnie 3 lata temu była wycieczka do Meksyku. Nasz wspaniały promuszki, który organizuje wycieczki, organizował taką właśnie wycieczkę do Meksyku. Ja tak marzyłam zawsze o Meksyku. Ach, do Matki, ponieważ Matki Bożej z Guadalupe pewnie. Tak, tak. A poza tym fascynowało mnie zawsze malarstwo o Jezu Kole. No zapomniałam teraz. Frida Kahlo. Frida, tak, Frida właśnie. mieli i męża, i w ogóle byłam zafascynowana, ale tak marzyłam. I tak opłakałam ten wyjazd do tego Meksyku. Ale no niestety. A poza tym, jeszcze chciałam... Ale czy pamięta pani taki powrót? Powrót czy z podróży, czy też powrót... Powrót do domu? Do domu na przykład, albo z jakiegoś może z jakiejś sytuacji, która była i się skończyła i potem był powrót do jakiejś normalności, może z jakiejś choroby, a może... Do choroby bo też. Bo te powroty mogą mieć bardzo różny charakter, bo możemy też wracać myślami. Możemy wracać myślami do dawnych spraw, do dawnego domu. Różne. Tak, ale wie pan co? Tak. Ja nigdy nie lubiłam wracać do miasta, nie wiem, dlaczego. Ale jeszcze coś takiego, co pamiętam, co mi sprawiło ogromną radość, to była wycieczka do Ukrainy i zwiedzaliśmy cmentarz Czakowski. Tak. I tak zawsze chciałam właściwie zobaczyć i zwiedzić ten cmentarz Czakowski. Czyli to był taki powrót do historii. Tak, chodziliśmy po tym cmentarzu i tak popatrzyłam na taki troszkę zaniedbany grób i to był grób ukraińskiego poety, ale nie pamiętam w tej chwili, jak się nazywał. I popatrzyłam na ten grób i pomyślałam sobie, czy to może jest autor takiego wiersza, jak zabijano moją babkę. Ten wiersz był tak smutny, był tak tragiczny, że jakoś ja nim cały czas o tym wierszu myślałam. A ponieważ miałam trzy jeszcze zostały chyba trzy kwiatki, położyłam jeden kwiatek na groby tego poety ukraińskiego i zobaczyłam, że pan, który był naszym przewodnikiem, tak jakby mnie obserwował, bo właściwie wszyscy odeszli kawałek, a ja nie mogłam od tego grobu odejść, bo cały czas się zastanawiałam, czy to jest możliwość autor tego wiersza. No i poszliśmy już, autokar zabrał do hotelu i następnego dnia była taka ulewa straszna, staliśmy pod wiatą koło hotelu, tam przy hotelu i po drugiej stronie nadjechał nasz autokar, nikt się nie ruszał i nagle patrzę, że ten nasz przewodnik biegnie przez biegnie, dobiega do mnie, bierzemy pod rękę, pod parasol i przeprowadza do autokaru. Mhm. I byłam tak wzruszona tym i tak pomyślałam potem sobie, że może jego zaskoczyło to, że ja jako Polka położyłam kwiatek na ukraińskiego grobie, poety ukraińskiego. Tak. Czyli to był taki... Czyli to był powrót do wspomnień, powrót do jakiejś przeszłości, no bo cmentarz Łyczakowski to też ta wspaniała polska historia. Tam tylu bohaterów naszych i wiążą się z tym cmentarzem no takie nasze zbiorowe przeżycia, można powiedzieć, i doświadczenia. Tak, tak byłoby właśnie przyjemnie, że on to zauważył właśnie, że Polka położyła kwiatek na ukraińskim grobie. I to mi tak, bo to była właśnie moje ostatnie. Była pani w takim prekursorem tego właśnie takiego pojednania, które polsko-ukraińskiego, które mamy nadzieję teraz będzie miało szansę jakoś chociaż trochę się realizować, że te narody ukraiński i polski, że jakoś się do siebie przybliżą po tych strasznych doświadczeniach wojny. Jest teraz na to szansa. A jeszcze tak szybciutko powiem, bo żeby potem ktoś nie powiedział, że gadła. Tak. Dziękuję bardzo za powiedzenie Stachurę. Właśnie, Stachura była. Tak, to są moje dwie, właśnie te piosenki dwie i jeszcze Bruno, ruszaj się Bruno, idziemy na piwo. Też lubię to. Ale sobie przypisałam te oba wiersze i noszę je jako terapię. Noszę sobie w kieszeni jedną karteczkę, a drugą sobie położam pod poduszkę, jako żeby zastąpiła mi tabletkę nastędną. I bardzo cieszę się, dziękuję bardzo za podmiennego stachurę. A Bruna gościła u siebie w domu i pił rosół naszego koguta, ale to jest długa historia, więc nie opowiem. To może następnym razem. Bardzo tak, dziękuję. Ja też bardzo lubię Edwarda Stachurę, więc jesteśmy wspaniały. Tutaj razem. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy, ze studia przy ulicy Myśliwieckiej 357, audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy. Rozmawiamy dziś o powrotach, o różnego rodzaju powrotach, dużych, wielkich powrotach, małych powrotach, jakie nam się w życiu zdarzyły i miały jakieś znaczenie i które pamiętamy. Połączymy się teraz z następnym słuchaczem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Paweł Kurkowski. Witam serdecznie. Ale cieszę się bardzo ze dwóch rzeczy. Po pierwsze z uśmiechem na twarzy mówię o tym, bo pani przed chwileczką zakończyła swoją wypowiedź i zahaczyła też o słowo gaduła, prawda? To jest tak, to zostanie już pamiątką tej audycji, ale do tego nie zmierzam. Zmierzam do innej rzeczy. Powrót do samego siebie, króciuteńko. Ja myślę, że powrót do samego siebie jest możliwy i to zależy przede wszystkim od samego siebie. Ja przeżyłem pewne sprawy z tym związane i powiem jeszcze raz, że powrót do samego siebie jest najwspanialszą, najtrudniejszą zarazem pracą nad samym sobą w ludzkim dziele podróży człowieka przez życie. Widzi pan, ja, panie redaktorze, też miałem podobną sytuację, za sukutkę o niej powiem i efektem tego, ten efekt jest krótkie stwierdzenie, może dla niektórych dosadne, ale prostota życia jest najważniejsza. Być zdrowym, robić swoje i nie dać się. To właśnie jest efekt lekcji życia po powrocie do siebie. Jedną z tych lekcji był ten rok. Proszę sobie wyobrazić, że w tym roku byłem u lekarza, a jestem człowiekiem bardzo zdrowym i nagle zapadła ciemność w oczach, ponieważ pewien ból mnie dotyczył i przez pewien czas rzeczywiście przeszkadzał w normalnym funkcjonowaniu w życiu. Zgłosiłem się do fachowca, lekarza oczywiście i no, zapadła taka decyzja, żebym poszedł rzeczywiście zbadać się pod odpowiednią aparaturą i tak dalej, i tak dalej. I efekt był tego typu, że wykazał raka, że bardzo poważna sytuacja i trzeba się za to wziąć. Więc ja jako człowiek odpowiedzialny za samego siebie i nie bojący się wielu, wielu spraw, powoli od pierwszych dni marca do 15 sierpnia tego roku byłem w ośrodku akademickim w Gdańsku, w szpitalu na Zaspie, a to jest bardzo dobry ośrodek i tam przeszedłem wszelkie badania, nie mówię o leczeniu, tylko badania nowoczesnymi urządzeniami, z tomografem, z rezonansem i tak dalej i czekałem długo, bo na wyniki się czeka okropnie długo, po 4-5 tygodni, prawda? I proszę sobie wyobrazić, otrzymałem taki wynik na raka. Nie byłem, nie jestem i prawdopodobnie nie będę chory. Stałem się znowu Pawłem. No, to jest najważniejsze w tym ujęciu. W tym roku naprawdę przeżyłem to, ale powiem jeszcze raz, należy żyć, cieszyć się życiem i cieszę się, że wiele, wiele osób wraca, bo wraca, to jest ich właśnie rola, żeby człowiek sam sobie powiedział tak, człowiecze, wróć. I wróci. To jest, nie ulega wątpliwości, że tak stanie się z wieloma innymi osobami. Jeszcze raz na koniec chcę tylko powiedzieć, że ta lekcja jest dobra i dlatego sobie czasami powtarzam w myśli, żeby być zdrowym, robić swoje i nie dać się. I taki efekt to jest najważniejsze, żeby każdy z nas przeżył. No dobra, bardzo panu bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panie Pawle. Dziękuję, że pan też wrócił do nas, bo przecież dziękuję. W tym czasie, kiedy było to podejrzenie choroby, to już się przecież znaliśmy. I tak, oczywiście. Ja nikomu nie mówiłem przed tym, oczywiście. No nie, tak, nie chciałem. Oczywiście. Nie w tym sprawa, tak. Żeby mówić, płakać i biadolić, tylko żeby trwać w swoim przekonaniu, że będzie dobrze, prawda? I udało się. Udało się. Jest dobrze. Tak jest. Tak, dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc. Proszę. pierwsza słuchaczka opowiedziała nam o powrocie do historii, do wspomnień. Drugi słuchacz, pan Paweł, o powrocie do zdrowia, o dramatycznym czekaniu na diagnozę. Ewa Bem na początku naszej audycji przypomniała nam, że warto wracać do domu, do przyjaciół, w piosence Powrotna Bossa Nova. Zamyślę do rodziny, do najbliższych. A jakie są państwa opowieści? Jakie były te państwa powroty? Wielkie powroty albo małe powroty, codzienne powroty? Czekamy. Czekamy na państwa opowieści. Nasz telefon do studia w Warszawie, do programu trzeciego, to 22 i 7 trójek. First day of autumn, up your nose. Heavy hairspray, nylon pantyhose. Please stand and bow your heads and pray you don't get old. Admonition of your kind. The rules of only strong survive. Cross-shaped swimming pools down in the blood and lift it up. Forever seeking favor from the light. Schoolhouse hallway like a prairie highway sprawls. The drop-off spins away in sun. The getting there just proves it's nothing but a ball. Pray the horizon never come. The hearts of the daughters of the men, won by the softness of the sons of women's hands. To leave it up to love would leave it left to chance. Memory only shows the promise beauty broke, a beauty ageless in its time. Light attracts the same, you glance away and the glory fades, and being on your arm is lost its shame. Schoolhouse hallway like a prairie highway sprawls. The drop-off spins away the sun. Like eyes that once could cut through candle power on autumn nights. First air of autumn leaves me numb. Drive-by Truckers zaśpiewali nam o pierwszych powiewach jesieni. Też musimy tutaj uważać na pierwsze powiewy jesieni. Wcześniej M. Ward śpiewał, a właściwie grał. I rozmawiamy dzisiaj o powrotach, bo bywają wielkie i małe powroty. Nie zawsze spektakularne, ale równie ważne. Do kogoś, do czegoś, gdzieś. Takie codzienne powroty. Jednego papierosa mniej, jeden kieliszek mniej, jedną godzinę wcześniej wstać, jeden kilogram mniej ważyć.

najrozmaitsze powroty. Najrozmaitsze powroty, wielkie i małe. Ale mamy, być może uda nam się połączyć, jednak spróbujemy. Halo, halo. Halo, czy mnie słychać? Tak, słychać pana. No to świetnie. Wacław Czeremski z Warszawy. Ja chciałem powiedzieć, że tak sprawę ująć bardzo ogólnie, że jeśli powroty się powtarzają, bo tak, można wrócić do nałogu, można wrócić do jakiegoś nawyku, można wrócić do pewnych praktyk, do domu, do pewnej osoby, ale jeżeli to się powtarza, to mamy do czynienia z pewną cyklicznością. Otóż ja się zajmuję taką astrofizyką, więc ja to ująłem w ogóle, te wszelkie rodzaje powroty, czyli cykliczność, w formę takiej tezy, którą złożyłem zresztą w Polskiej Akademii Nauk w 2004 roku, że o cykliczności w czasie i przestrzeni. Ponieważ to się tak według mnie od wielkiego wybuchu zaczęło, no i tam po prostu ja starałem się wykazać, że również coś takiego ma miejsce w ogóle we wszechświecie. I uważam, że coś takiego istnieje w ogóle, nie tylko w wymiarze ziemskim, ale i w wymiarze również planetarnym i również w kosmosie. A co ciekawe, to ostatnio zobaczyłem w internecie, że podobną tezę tam wysuwa taki naukowy jest pan Rose, brytyjski, ale też członek panu. I nawet się chcę dowiedzieć, czy on zna moją pracę, czy nie. Ale co się ciekawe, to jest, że to, co my przeżywamy, to wszystko, okazuje się, że może być, albo już było kiedyś, albo może nie déjà vu, ale że już było kiedyś takie w całej formie, czyli całe życie w ogóle kiedyś już takie było i kiedyś to już takie będzie, może podobne, nie takie same, ale coś takiego właśnie wykazałem, czy starałem się wykazać, że istnieje. Czyli no to chciałem od siebie to tylko powiedzieć. Bardzo dziękuję. Czyli powroty są cykliczne, to obserwujemy w naszym wszechświecie i może to jest jakaś nadzieja też dla nas, że jak tak. się nie uda za pierwszym, to za drugim razem ten powrót nastąpi. Bardzo panu dziękuję. Tak. Niestety dziękuję muszę kończyć. Do widzenia panu. Dziękuję za państwa telefony. Bo jest tutaj rzeczywiście o czym mówić, bo właściwie powroty są taką rzeczywistością każdego z nas, najrozmaitsze. One nie muszą być bardzo dramatyczne, nie muszą być tak dramatyczne jak ta opowieść pana Pawła, kiedy wracamy po prostu do siebie, jak to pan Paweł powiedział, czyli do życia z jakiejś choroby albo podejrzenia ciężkiej choroby. Mogą być mniej dramatyczne, ale znaczące. Mogą oznaczać szczęście i miłość. I tego państwu życzymy. My tutaj razem, Elżbieta Różycka, która realizuje program, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Do usłyszenia za tydzień.